This call is being recorded. Så, nu vet du. All right. Nej, inte jag kollar i och för sig hur bra kvaliteten blir. Men jag har sänkt min ingång lite. För jag blir alltid hög och du blir alltid längre bort. Okej, okay, jag kan kanske höja mig lite om du vill. Just, nej men du. Jag spelar ju faktiskt in med två olika kanaler just som ja, där nu. Men då var det inget. Då kan ju du lösa det där själv. Precis. Ska köpa en ny dator snart, vet du. Ja, det låter ju bra. Då blir det kalas. Yes, jag ska stänga ner Firefox och så att den kukar ur och så minimerar vi och så stänger vi och där har vi veckans program. Åh, den jävla bloopers-avsnitt tror jag inte det blir. Den här bloopers-tjossan. Jävlar, det var drygt. Jag satt och lyssnade igenom typ två avsnitt. Ja, det var nog det. Mm, jag funderade på om jag skulle klippa om en 10-minuters reel här, bara dig säga. Och någonting i den stilen, fy fan. Ja, det är inte så farligt. Jag gör också mina små tics. Jag tror det är för att jag snusar och pratar och det rinner och då försvinner det. Ja, kanske jag kan ta ut snusen när vi spelar in då. Nej, jag gjorde det nu, men jag kommer inte fixa vad det nu brukar bli, 2,5 timme innan vi är klar. Kan du inte gå 2,5 timme utan nikotin? Nej. Anders, det är inte bra. Snusar är konstant nikotininsugare då. Jag har också varit snusen en gång i tiden. Försök inte berätta för mig hur saker ligger till. Jag vet också. Ja! Ska vi ta en paus och kör vi sen? Låter bra. Det är du som hostar idag. Ja. Då kör jag nu. Jag väntar på det, ja. Ja, bra. Då säger vi gott nytt år på er. Och välkomna till årets sista retroresa. Jag som pratar nu känner ni som Anders Brunlöv och innan han exploderar av iver ska vi också introducera min kompanjon, broder och vän Samson Wiklund. Hallå, hallå. Hur är läget? Det är bara fint. Det är så bra så jag funderar på om jag ska prata göteborgska nu i 2 timmar här, men jag orkar nog inte riktigt. Ja, det hade varit trevligt kanske. Men... Ja, det hade det var. Enna. Nej, mer än så blir det inte, men ja, du förstår. Jajamän. Idag är det nyårsafton. Ja, visst är det det. Underbart. Har du skjutit några raketer än? Ja, alltså här nere i Malmö har de skjutit raketer i en månad ungefär. Okej. Laglöshet och saker som sprängs, det är väldigt kul i den här stan tydligen. Jag förstår det. Blir det någon champagne ikväll eller hur ligger det till? Jag ska upp tidigt imorgon till jobbet, va? Ja, jobbet att inleda nya år med att jobba. Så. Å andra sidan så är det den bästa dagen på jobbet. För att det här, alltså jag minns förra året jobbade jag också nyårsdagen. Mm. Vi spenderade hela dagen med att typ halvsova i våra stolar och typ ställa upp ett jävla riskbord mitt alltihop. Alltså vi satt typ och drack glögg och spelade risk i 8 timmar, sen gick vi hem. Fan vad mysigt. Ja, och det får man 2,5 tusen för liksom. Det kan jag leva med. Ja, det förstår jag. Nåja, ikväll ska vi i alla fall prata om dina 25 bästa, eller dina 25 favoriter när det kommer till spel, Samson. Ja, det är ju helt otroligt. Efter den här långa jävla listan är vi nu på slutet. Ja, eller ja, slutet. Vi har ju trots allt 25 spel att gå igenom ikväll, så vi har ju en episk stund framför oss. Men det är vi börjar bli rätt vana med faktiskt. Det är lite tradition för oss. Ska vi göra som en slags special? Ja, det kan vi göra. Det låter som en kul idé. 5 timmar senare. Det här blir skitjobbigt att klippa. Ja. Och så tänker man, jag hatar Samson Wiklund och vice versa. Ja, precis. Fast det gick ganska bra sist tycker jag. Det gjorde det. Det kom ju upp i tid. Tack och lov. Ja, absolut. Efter din lista då, efter allt det där avklarat, så tänkte jag ta en lite kortare sagostund igen. Jag har ju spelat lite mer i Final Fantasy, har lite att berätta från det. Så ska vi prata lite om vad det blir nästa år av retroresan. Ja. Men! Ja, vad tänkte du säga? Nej, du ska bara säga ja för att fylla i. Så ta om ditt men nu så kan vi klippa bort det här. Har du något lyssnarbrev då? Ja, just det, ja. Jag tog fram den för ett tag sedan innan vi började spela in för 2 timmar sedan. Okay. Men innan vi kör igång med allt det här så tänkte jag att vi tar och kollar vad som har ramlat ner i postsäcken helt enkelt. Och då vände jag mig till dig, Samson. Jajamän, och först ut är Orran som via vår sajt då, retroresan.se, hälsar god jul och att han nu tankar in detta och föregående avsnitt. Det ska lyssnas på lagom till julens tågresor. Mm. Ja, jag hoppas det var trevligt, Oran. Vi hade trevligt i alla fall. Lefyrius har också flikat in och han säger god fortsättning. Detsamma. Ja, det tackar vi för såklart.

Det coolaste innan det här, det var ju kanske Mario 3. Största spriten där, det var ju Bowser Koopa på sista banan. Och han var ju typ som ett som en fot på den här. Alltså, det var ju så jävla häftigt. Och du vet, hela grejen också med att man så här, ja, i vår version ser man ju häftiga robotar som såg väldigt manga ut. Snygga poser mellan varje bana. Och så hela grejen med att man liksom skjuter konstant. Alltså, det är ju en blandning av typ en bullet hell shooter och typ Turtles in Time, som i och för sig kom senare, men det är den sortens spel. Och det är helt enkelt suveränt, och framförallt så är det suverän co-op i det. Instämmer helt och hållet. Spelet finns inte med på min lista, för att jag tycker att Contra 1 är bättre. Eller ja, Probotector då, helt enkelt. Lite av en grafikhora, va? Så då blir det här i alla fall. Ja, sen så var inte jag i rätt ålder för att spela Super Probotector heller, utan det var någonting jag plockade upp massa år senare. Det där wow-upplevelsen försvunnit och avtagit lite. Men, jag förstår absolut att det är fortfarande ett fantastiskt spel. Och ja. Vi går vidare, helt enkelt. Plats 18. Nu är det ett enormt frågetecken här. Daytona, USA till arkad. Jag har tidigare pratat om arkadperfektion här. Ja, nu har du snart in det bra, Samson. Jo, nu är det som så. De tidigare arkadperfektionärerna, det är inte ett substantiv. De tidigare riktigt suveräna arkadspelen jag har nämnt, Daytona USA, Virtua Fighter och så vidare. Det är skitbra spel. Ingen tvekan om den saken. Daytona USA. Mm. Det är det bästa arkadspelet som någonsin har och någonsin kommer att ha existerat. Det finns ett enda klagomål på hela spelet, och det är att det är urusel musik. Fast den hör man å andra sidan aldrig, för man spelade alltid i en jävligt högljudd arkadhall. Ja, just det. Hör du mycket i bakgrunden nu? Väldigt mycket. Ja. Tänkte jag kan vänta lite här. Mm. Är det frugan din då? Anders? Anders, var tog du iväg den? Ja, Anders, jag kan fortfarande inte höra dig. Ja. Jag har ju mutat micken, Samson. Ja, så jag ska prata vidare. Nu kan jag ju nämna det. Jag mutar micken nu, ja. Häng kvar lite bara, får vi se hur det blir. Jag hänger kvar, ja. Låter bra det. Hallå, ja. Jag tror vi får ta om hela Daytona USA-skiten. Jag sa det. Ja, men det var prassel och dörrar som smällde och liksom... Ja. Okidoki karaoke. Yes. Ska du presentera om den på nytt då? Hur fan avslutar vi Super Probotector då? Skit i det. Klipp in här, du säger det så här. Men då rullar vi vidare och då frågetecken och så vidare. Då har vi pratat alldeles för länge om det här spelet. Då går vi vidare på plats 18 istället. Och där kommer ju ett väldigt stort frågetecken från min sida. Daytona USA till arkad. Jajamän. Jag har ju nämnt ordet arkadperfektion tidigare. En del skulle kanske säga att jag målade in mitt hörn när jag nämnde sådana ord. Ja, du har ju snärt in det bra nu alltså. Ja, nu vill jag påminna om att jag fortfarande kan slås. Nej, men nog superlativerat, om det inte heller ett ord. Nog nämnda superlativ om arkadspel, så är Daytona USA det absolut bästa spelet till arkad som finns och som kommer att finnas. För det här spelet är faktiskt helt oslagbart när det kommer till arkadupplevelsen. Jag har ett enda klagomål på spelet, och det är att det är otroligt dålig musik. Men å andra sidan så hör man ju aldrig den, för man spelar ju alltid i en jävligt högljudd arkadhall. Okej. Jag minns att de hade det här på Spegeln i Uppsala, biografen alltså.

tycker jag i alla fall, i modern tid, där du är beroende av samarbetet. Du kan inte klara dig själv. Du kan inte vara Rambo som du, alltså, spelar du Halo eller Gears till exempel, du kan ju faktiskt göra allting själv och ha en polare som bara hakar på 15 mil bakom dig liksom. Det går inte Left 4 Dead. Nej. Antingen så jobbar ni upp som grupp eller så dör ni. Det är bara så. Och det tvingar ju dig att bygga upp liksom en lagarna. Så till slut så är ju du Francis och din polare är ju Bill. För att ni är i samma situation. Vi bör kanske inte gilla varandra, men om vi ska klara det här, då får vi fan hjälpas åt, för annars är det kört. Och man liksom, man blir de här personerna. Man blir själv en del av zombieapokalypsen. För det, precis som i alla zombiefilmer, så handlar det om att det är liksom, det är inte en sekund av lugn och ro. Du måste hålla dig på liksom, ja, du får inte stanna upp, utan du måste hela tiden vara till fots. Och framförallt då ser du en grupp människor som kanske inte känner varandra och i annan situationer inte ens skulle prata med varandra, är tvungna att komma överens och samarbeta för att kunna ta sig vidare. Och det är liksom, det är essensen av vad som gör zombiefilmer till zombiefilmer. Och Valve har lyckats skapa ett spel utefter de premisserna. För det finns ju zombie, det finns ju zombies i andra spel. Ja, men Resident Evil till exempel. Ja, men det tycker jag är actionspel med zombies som fiender. Det här är ett zombiefilmsspel på något vis. Ja, ja, men de har ju till och med, jag vet inte om det är unikt för tvåan, kanske mitt minne sviker mig, men de har ju döpt varenda episod så att säga till en typ av filmtitel. Ja, precis. Och det finns en liten affisch då precis i början. Ja. Som att det är en riktigt så här skön B-skräckis du ska kolla på. Och jag tycker att de här special effekter är ju fantastiskt roliga. Sen så får man ju inte glömma förstås Ashley Birch underbara självpåhittade spelläge som man bara spelar i versus mode. Det kallas Left 4 Friends. Har du hört talas om det? Nej. Left 4 Friends är, ja, Ashley Birch är från Hey Ash, What You Playing, om du vet vad det är. För er som inte vet det, så gå in på Game Trailers, sök på Hey Ash, What You Playing. Skitkul, ni kommer skratta så fan. Vi kan lägga upp en länk på hemsidan. Det får du göra, jag orkar inte med. Hur som helst i alla fall. I det så har Ashley Birch, hon råkade uppfinna den här spelgrejen när hon spelade spelet och alla hennes team hoppade ur. Hon var då, hon var en boomer och så fanns det 4 överlevare och det var liksom bara hon som var som fiende, sen var resten datorstyrda. Så det hon gjorde var att de hade ju liksom open chat igång, eller party chat, så hon började snacka med dem och så sa hon liksom så här, alltså, de andra stack, det är bara jag kvar. Det är ju skittråkigt, vad gör vi nu liksom? Och man bara säger, ja, jag vet inte, ja. Vi får börja en ny match, bara, men den är snart slut. Och då kom hon på bara så här, men vi gör så här, ny lek. Jag lovar att jag inte ska kräkas på någon av er. Och så är ert uppdrag att hålla mig vid liv. Så jag kommer, om ni liksom hela tiden ställer er som en cirkel och ska jag stå i mitten som en boomer. Och ni ska lyckas ta er till slutet utan att råka döda mig. För boomen dör ju på en träff. Och de ska ändå liksom ta sig an zombies precis som vanligt, och zombies kommer det ju överflöd av ändå, med eller utan boomer liksom. Och då uppfanns då Left 4 Friends. Och då kan man spela det upp till 8 spelare. Då blir det ju 5 mot 3. 3 får vara zombies, 4 får vara överlevare och 1 får vara boomern, som är liksom trofén i det hela. Och det här är ju faktiskt skitroligt. Och det här är en typisk sån sak som sker i Valve-spel, att man liksom, spelarna i sin kamratskap hittar ett nytt sätt att använda spelet. Och det här är ju ett sidospår, men jag tänkte, man har hört så mycket om Left 4 Dead så jag tar upp det här. Men jag tycker att det är hysteriskt kul. Och är ni ett gäng som tänker spela Left 4 Dead, varför inte prova Left 4 Friends? Den första som blir en boomer, den har som uppgift att helt enkelt försöka hålla sig själv i liv och hänga med överlevarna till slutet. Trofén är ju också då att när man väl har kommit in i det sista rummet, då skjuter man ju boomern som den sista finalen. Ja, just det. Ja, det var rätt coolt. Underbart roligt, måste jag säga. Apropå påhittade spel. Långt innan Left 4 Dead så spelade jag Counter-Strike. Och spelade faktiskt en hel del med bottar. Så oftast så brukar jag och en polare i samma klassrum där jag gick i en datalinje, så vi spelade ju rätt mycket. Vi brukar göra en bana, en rätt stor bana, och så fyllde vi den med 100 bottar, och så han och jag, och så gav vi dem endast kniv. Så det vart ju lite zombie-tänk där innan det var färdigt också.

i form av en flaggstång. Och det är ju i så fall då att man skärtar knoppen. I och med det så betyder ju numera att skärta knoppen, det är att vara riktigt nära men att stupa på mållinjen. Och det här liksom följdes ju upp under spelets gång då. Så när man liksom var inne i ett flow och liksom var så här, man liksom svingade sig fram och liksom flowade, sen så föll man lite någonstans. Man liksom misslyckades bara, åh fan, du var nära, men till slut så skärtade du knoppen i alla fall alltså. Så att skärta knoppen, att vara ruskigt nära men inte riktigt klar. Fint avslutat, tycker jag. Då så, då är det plats igen. Sen behöver jag en paus. Jag tror det också. Oh. Jag funderar på om vi ska spela in resten någon annan dag kanske. Jag har faktiskt varit i de tankarna jag också. Det är liksom 2,5 timme nu. Exakt. Nu är det lite skitsnack och sånt emellan förstås. Men, men det är inte så jävla mycket skitsnack ändå. För alltså, vi började spela in bra nog innan vi körde igång. Så det är inte så här som det brukar vara, 20 minuter skitsnack i början. Så det är... Ja. Vi kör Legend of Zelda så får vi se då. När skulle vi i så fall spela in i så fall? Alltså imorgon, då är det kört för min del, för då ska jag spela Borderlands hela dagen. Fan, mm, vilket roligt spel det är. Jag har inte provat faktiskt. Oh, du, jag köpte Batman häromdagen. Ja. Åh, oh, kuken var bra det. Ja, eller hur? Alltså jag blir så glad, för alltså, jag har sagt till folk hela tiden att fy fan vilket bra spel det här är. Va? Batman? Seriöst? Det måste tycka fel. Och varenda en som har köpt den var det så här fantackande. Och jag bara, yes! Nej, jag hade ju nys om att det var bra innan i och för sig, så jag har varit sugen på det. Men häromdagen, så strax före jul, och så gick jag och tjejen ner på Elgiganten och bara, fan, ska vi inte köpa Batman? Ja, fan, det gör vi. Nej, alltså det... Åh, jag önskar att jag hade tid att spela det igen. Alltså, det... Jag spelade det på normal och har ju liksom... Ja, jag läste alla gåtor och allt sånt, va. Men jag skulle ju vilja ta en till runda på hard. Att riktigt bemästra det. Men det blir svårt, för skillnaden där är att stridssystemet, du ser en varning när det är attack på inkommande. Men det är ju helt borta på hard. Oj då. Jag tycker jag dör ganska, eller dör jag väl inte, men jag fumlar rätt så mycket i fighten. Jag har inte riktigt fått in tajmingen där. Nej, det kommer att behöva lära dig mot slutet. Jag förstår det. Ja, men jag är på väg till Killer Croc nu. Och då har du i alla fall mött Scarecrow en gång. Två gånger. Det är de bästa banorna. Fy fan, både jag och flickvän är helt sålda på Scarecrow. Det kommer en till också. Bra. Du, mitt schema för veckan. Det ska ju vara klart på torsdag. Ja, så förslagsvis så spelar vi in så fort som möjligt. Jag kan ju faktiskt klippa det här ikväll eller imorgon. För jag tänkte så här, jag jobbar också både måndag, tisdag, onsdag. Alltså på kväll. Så då skulle vi i så fall kunna köra ganska sent. För med, det går ganska snabbt ändå att köra den andra biten. Har jag på onsdag då? Jag ska till... Nej, tisdag ska jag till Gävle och Jonta. Men hur länge ska du spela Borderlands på måndag? Imorgon alltså? Ja, imorgon blir det i princip från 3 till 3. Men skulle du inte kunna ta en paus någonstans runt 11 då? Och så ja, men grejen är att jag inte är hemma när jag gör det. Utan vi samlas hos en polare. Ja, då är det värre. Ja. Men vi gör så i alla fall. Vi skippa Final Fantasy och allt det där till någon annan gång och så hittar vi en lucka. Det går rätt fort också det där. I absolut värsta fall så skulle du kunna göra det utan mig. Du behöver ju inte ha mig mumlandes och fnittandes i bakgrunden för det. Nej. Jag kan faktiskt säga det i början också. Att den här gången är jag själv att Samson var tvungen att springa en mil eller någonting så. det hittar du nog på någon bra lösning för, ja. Men nu tar vi plats nummer 1. Ja. Då är vi där, Samson. Tror du att det har mycket folk som har förväntningar nu? Jag hoppas det i alla fall. Vi skulle ju kunna agera om några av spelen som du inte har på den här positionen. Till exempel Ninja Gaiden. Jag undrar om det är någon som har Ninja Gaiden på första platsen. Ja, men det är många som har den på 100. Alltså av ja, dem. I och för sig är det sant. Jo, vi skulle kunna göra som så att vi innan vi avslöjar position nummer 1 pratar lite om de spelen som vi inte har sett på listan. Som jag hade velat ha haft med på listan till exempel. Ja, vilka har du saknat, Anders? Framförallt är det ju ett spel som jag tycker är helt fantastiskt. Som jag placerar på min 7:e plats. Tänker du på Rosa Panter nu? Det var ju inte 7:e plats. Jag bara skojar med dig. Nej, det heter Turtles in Time till Super Nintendo. Har du inte med på ens 100:e plats.

Och vi kommer också prata om Darkwing Duck. När det blir dags att bli farligare, med andra ord. Mycket, mycket riktigt. Jag ska redan nu förvarna. Det här är tre Disney-licenser som jag är väldigt, väldigt förtjust i. Och jag gillar att sjunga, va? Och det är bra musik där. Så jag förvarnar nu att jag kommer nog ta ton mer än en gång nästa gång. Ja, jag var inte bara jag som flög upp i stolen, så att säga, när du började sjunga Aladdin mitt uppe i din topp 100-lista där, så... Mm, och det är bättre musik i de här tre än vad det är i Aladdin, så du kan ju bara vänta och se. Ja, det vet jag inte om jag ska hålla med om, men det är en annan diskussion. Nåja, Tailspin, Lilla Sjöjungfrun och Darkwing Duck till Nintendo, signerat Capcom, är alltså där vi ska spela. Och vi uppmuntrar ju som vanligt er som lyssnar till att göra detsamma. Skicka in era kommentarer och säga vad ni tycker. För att kommentera då, och för att mejla och allt vad ni kan göra, så går ni... Ja. Finns de på Virtual Console? Inte något av dem. Hur fan gör man för att få tag på dem här då? Ja, Blocket skulle jag tro. Ja, okej, men då tar vi upp det också, tycker jag, som jag har sagt, att vi har gjort en ansträngning att försöka hitta det. Det är ju lite Vad heter det? Ja. Det är ju lite kruxigt att få tag i de här, ska tilläggas. Inga av de här spelen finns på Virtual Console. Inga på Steam och så vidare, utan det är originalkassetten ni vill ha tag i om ni vill spela original, så att säga. Och det kan ju vara lite svårt, men det vore roligt om ni kunde ta ett av de här tre spelen i alla fall och liksom, ja, berätta vad ni tycker om det. Eller om ni kommer ihåg det sen tidigare, kan ni gärna dela med er av era intryck sedan dess, så att säga. Fan vad det där var snurrigt. Era minnen skulle jag vilja kalla det. Ja. Om ni inte kan få tag i spelen, så går det givetvis bra att skicka in vad ni har för minnen av dem sen när ni spelar dem när ni var liten, så att säga. Om ni gjorde det, förstås. Precis. Vi ber om ursäkt för att vi inte väljer mer lättillgängliga spel, men... Ja, lättillgängliga, men... Ah! Fan vad segt det går nu. Vad är det för fel på ordet lättillgängliga? Ja, men lättillgänglig, det är det som att spelet är lättillgängligt. I och för sig, det är det också, men det blir fel. Ja, men jag ska ta över då, ta sista biten här. Ja, gör det. Ja, vi får be lite om ursäkt för att vi väljer så himla svårhittade spel. Men tyvärr blir det ju så ibland, och framförallt när det är Disney och Capcom, så är det lite av våra favoriter också. Så då får man ta att det blir så. Ska du ta det absolut sista, eller ska jag ta det också? Nej, jag tar det. Jag ska flytta på en katt bara. Så fort jag reser mig upp i stolen, så envisar den som att sätta sig i min stol. Ja, jag har stått den närmsta halvtimmen kanske. Vad ska vi se? Och för att kommentera och säga vad ni tycker då, så finns det en hel rad olika sätt att göra det här på. Enklast, bäst och framförallt grymmast är om ni går in på vår hemsida. Retroresan.se är adressen dit. Ni kan ju också debattera lite med oss på två olika forumtrådar som vi har, och de finns på gameplayer.se och på loading.se. Vi har länkat till dem även via vår hemsida. Prenumerera på avsnitten Retroresan 2010 och framåt. Nej. Vi kanske ska börja med att nämna att vi har mail och Twitter också. Ja. Och att vi kanske har en Facebookgrupp, kan vara värt att nämna. Ja, just det. Nej, det är mycket här alltså. Börja med att du nämner att vi har en Twitter som heter Retroresan. Sen kan du gå vidare på att vi har en Facebookgrupp nu för tiden. Och sist kan du ta att man kan mejla om man inte vill, om man vill vara anonym. Ja, och så prenumerera då. Mm. Vill ni följa mig och Samson i vårt vardagliga liv, våra bekymmer och våra glädjeämnen, så har vi faktiskt en Twitter som vi startade för inte så länge sedan. Adressen dit är alltså twitter.com/retorresan. Vi har ju också en liten box där på hemsidan där de senaste meddelandena syns. Om ni vill följa oss på ett enklare sätt, så att säga. Det går också alldeles utmärkt att skicka meddelanden till oss till den Twittern. Ja. Och det går ju också givetvis utmärkt att skicka meddelanden till oss via den Twittern då. Går ju också att mejla om man vill vara lite gammalmodig, och då är adressen retroresan@save.se. Sist men inte minst så vill vi givetvis att ni prenumererar på de här avsnitten, så att ni inte glömmer bort en vecka eller två. Och då är det antingen via iTunes eller RSS, och länkar till det här finns på vår hemsida. Då så, Samson, då är vi klar för det här året. Facebook. Ah! Fan! Det var nära. Ja. Och nytt.